Падобныя магілы я ў Беларусі сустракаю не першы раз. Магілы часоў нямецкай акупацыі, у якіх пахаваныя цэлыя сем'і. Ёсць такая магіла ў Багданаве ў Валожынскім раёне, дзе партызанамі была знішчаная сям'я Солтыса. Ёсць такая магіла ў Варончы, дзе савецкія партызаны забілі сям'ю шляхціцаў чарноцкіх. Колькі такіх магіл па ўсёй краіне невядома, бо гэтыя аперацыі савецкія гісторыкі партызанскага руху не заўважалі. Пра іх можна пачуць толькі ад сучаснікаў тых падзей і ад сваякоў забітых. На могілках вёскі Тарасавічы побач стаяць два помнікі. На адным напісана наступнае. Тут пахаваная сям'я Ракач. Бацька Владзімір жыў 33 гады, маці Марыя жыла 35 гадоў, дачка Ніна жыла 10 гадоў, сын Віктар жыў 6 гадоў. На другім помніку надпіс паведамляе, што трагічна загінулі Шаўко Ануфрый, жонка Марыя, дзеці Ганна, Аляксандр, Ніна і Владзімір. Дата смерці на абодвух помніках аднолькавая – 13 жніўня 1943 году. Родны пляменнік Марыі Шаўко Іван Вікторавіч Шаўко неўзабаве размяняе 10-й дзясятак. Гэта ён паставіў помнік сваім забітым сваякам. Што это былі за людзі? Цётка, мая родная цётка, мацерына сястра. Іх абудва сыны, і цього суседа, яго і майгі, гэта родственнік, двоюродны брат прыходзіцца мне, пашлі ў партызаны. Пасля ж, як стала гэта блакада, немцы баяліся, каб тут яны не наврадзілі асоба партызаны, яны пусілі блакаду. В Налібецкую пушчу кругом там двигаліся і освободзіліся, що немцы ось все. Я і сам був там, що в цій блокаді попав, дзецям в лесі був цілий, дзве неділі тягав, що поки додому я вів його. І прийшли вони додому. Після того, як немці пішли і струсили. В общем, як струсили, там пішли в поліцію. Не в поліцію, навіть. А в Рагулі в Новогородах, гэтую. От якраз у суботу приїжджає гэты, ну, наш партизан Пісання, як ми кажемо, сусідство. І до батька якраз ще, батька був живий. І я ще помню, дітям приїжджає в суботу і каже, що Віктор батько називав, що скажи Владіку, гэту, каб прийшли вони, каб прийшов, я вів, що партизан. Или інакше буде плохо. Ну, тетка Гедека была, каже, ну что ж, мы ж не виноваты, мы его не отправляли. Каже, что будет, то будет. И вот они только поехали в субботу вечером, партизаны приехали, и постреляли, побили их, и попалили один хутор, и их, и дети, и семьи еще попалили. А как это отбывалось? Это днем, это вечером было, так? Вечером. Расстреляли людей на хуторах? Да, на хуторах, а буду в хуторах, расстреляли людей. По указанию Денисенко, ну. А те двое, которые пошли до Рагули, они остались живые? Живые остались. Эти мужик, брат Байрон, отсядил 25 год, дали ему его. За это Володя, Ракаш. А то я не знаю, где он, что-то не слышно, где-то указали, вроде бы, в Любчице, где там остался в живых. И даже завидующий Мельницкий, казали, был он. Бо Шевко Николай. Його прозвище. Шевко. Той, хто влюб. Шевко Ніколай. Дачка Івана, што прыехала з горада праведаць старога бацьку, была упэўненая, што сваякі загінулі ад рук гітлераўцаў. Стары Іван адкрыў праўду толькі цяпер. Як і дэталі таго забойства. Тётка была, гэта ж тётка родная, матерна сястра. Вот швагер Віктор тоже дзядзька родной. Так ты подожди, вот в этой могиле одно, что мы её смотрим. Кто лежит там? Твой кто? Двоюродный брат или тётка? Сестра Нина. Сестра твоя, да? Её мужик? Да. И она не же детям была. А, это твоя это двоюродная здесь. Сестра ну, маленькая. Ну, да? маленькая. И Витя. И Витя маленький. А родители? И батько Владик, и Мариля, жонка его. Вот. Это, а это они тебе ваша. Приходили да. с теткой она? Мариля да, тетка. Тетка да. была, материна сестра. Детям кольки было годов? Ну, может, по году окей, 4, может, 5. Вот, 4-5. Такие небольшие. Ну, вот такие вот небольшие. Дай Бог, что творилось и что родилось. Ну, так он часто это рассказывал, просто уже и мы забыли. Ховались и под стол даже эти детки залезли, то и под столом дошли. Побили их и под столом постреляли. Ну, под столом подстреляли? А як это стало ведомо, что под столом? Ну, кто ж видит, тогда нашли, что сгорела хата, так трупы и их мы... нашли. Дядька нашли же на дворе, як били, я не кричал нам все горло. Били, побитый был, все. И он не сгоревший, а побитый был. После подтягнули его, не обгоревший это. Вначале били? Ну. А потом подтянули, когда сгорело? Да, во какое зверство было. А дети спробовали сховаться? Ну, я не нашли еще, как обгорела хата, да где же дети? Под столом нашли, что хата сгорела. Под они совсем обоих. Сгорели, дети? Или под столом были такие, не сгорелые, а убитые? Сгорелые, все, хата, все сгорело, полностью все. Ну, обгорело. А может, они не постреляли их? Может, ну, они просто спрятались? Постреляны, голову попробивать еще. Да? Да. Віктор Раковіч, разведчык нёманскіх казакаў, цалкам адмаўляе гэты эпізод. Маўляў, не маглі партызаны знішчаць сваякоў, паліцаяў і рагуліўцаў. Але мне сказалі, што ў Дзятлаўскім раёне, у вёсцы Візнавец, жыве яшчэ адзін баец атрада Денісенкі, Сцяпан Лейка. Журналістаў ветэрану прымаць не ўпершыню. Спачатку я слухаў доўгі расповед ветэрана пра баі з паліцаямі, а пасля успомніў Тарасавічы. І пры гэтым слове былы партызан уздрыгануўся. Адзін збег Тарасавічу, да, но он, па-моему, яшчэ да Блавы збег. І гэта ілі пасля будзе. Да, в Тарасавічах да. выбіта дзве сем'і, так? Да. Гэта што? Гэта было па загаду Денісенкі зроблена? Ці гэта свая ініцыятыва пайсці і адпомсціць? Гітлераўцы знішаюць нашы сем'і, а мы будзем знішаць іхныя сем'і. Это, конечно, загад Денісенкі. Загад Денісенкі. Да. А хто ж там мог больш камандаць? Потому той хлопец, кадай уцёк, гэта Тарасавіч, ідзім паслаў камандзір туда з іх, каб яго разнавіць, назвіць яму, каб вінтоўку, ён можа вінтоўку вісаў. Може, ему там не дали винтовки, то еще, черт, он то еще меня расстреляли. Это по команде Митьки. Расстреляли семью? Семью расстреляли. А кто это робил? Я разумею, что, это, робил? Что это война. Кому прокажут, кто робил? Ну. Кому скажут, ты робил, а что ж ты робишь? Выполняю задание же надо. И от этого нельзя было открутиться. Вот тебе дали загад пойти и знищить вот это вот. Да. И открутиться нельзя не было. Ну, конечно. Сцяпан Лейка ведае, хто выканаў у Тарасавічах той загад Денісенкі, але назваць выканаўцаў на адрэс адмовіўся, як і гаварыць далей на гэтую не вельмі гераічную тэму. Краязнаўца Алесь Самец павёз мяне ў сваю родную вёску Боўцічы, дзе на могілках паказаў яшчэ адну сямейную магілу сваіх сваякоў, забітых партызанамі таксама ў 43-м годзе. Загінутыя Самец Константин Іванович, Ольга Андреевна, Валентина Івановна, Іван Татьяна. Сям'я поўнасцю знішчана партызанамі. Забілі. За што? Пытаўся мясцовых людзей, усё. Ну вот як дзядзька мой, які ўжо памёр, казаў, а яна вельмі многа балтала. Што значыць балтала? Ён кажа, а гаварыла, што партызаны яны не ваююць з немцамі, а яны з мясцовымі жыхарамі ваююць, забіраюць, грабяць тут усё мясцовае насельніцтва. Ну, дайшло да партызан, прышлі ночы, пабілі. Самец Константин, муж Іванович, Ольга Андреевна, бацькі вот этого былі Константин, Ольга. Ага. Это бацькі, а это вот дзеці і жонка. Жонка была цяжарная. Так, Іван і Таціяна – это дарослыя? Дарослыя былі. Таціяна была цяжарная. Ага. А дзеці засталіся двое. Адзін з 40-го года, 3 годзіка было, а другі трохі старэйшы, можа, 5-6 годзікаў. Яны выжылі? Яны выжылі, бо былі там яны, адзін пад печчаю там дзе-то схаваўся, а другі на ложку там, завалены там усім падушкамі, дзярушкамі. О, яны выжылі. Двое дзяцей. І забраў іх мой дзед. Забраў. Не родны дзед, а майго роднага дзеда, брат родны, забраў і выхоўваў гэтых дзетак дваіх. І гэта таксама зрабілі людзі Денісенкі? Невядома, партызаны. Казалі, што партызаны, а хто, з якога атрада, невядома па сённяшні дзень. Ніхто расследаванне ніякага не праводзіў, нічога. А там мой дзед, вот это родны мой дзед, пахаваны. Яго забілі у 43-м годзе за тое, што мой бацька быў у партызанах. І вот прышлі паліцыя, немцы і застрэлілі. Дзве магілы аднаго роду. У адной ляжаць ахвяры партызан, у другой ахвяра паліцыі. Але імя аднаго забойцы, жыхар Тарасавічаў Іван Шаўко, усё ж успомніў. Пятрусь Чарнавіцкі, які без усялякага загаду расстраляў сялянку. За што? Паслухайце Івана Шаўко. Ну, жо іх нема, можаце стоіць і спамінаць, гэта ўсё. Я... Ну, не давала, кажа, што нема ў мене ніякія дзярухі, а яны сады бралі пад гэта сёдла, Боже Бог. Ну, як сказала, нема, ён настаў ці з вінцовкі, ці з пісталета, у жывоты пальну, ды, пакацілася, забіла цей бабу, ды. Да де ўсе. Хутаранку. Да, хутаранку. А якія прозвішча, не памятаеце? Не помню. Казалі, што Чарналіцкі фамілія была, гэтого. Мы пасвілі корову яшчэ дзецьмі, помню его. Што казалі, это ж... Бо Пятрусь бураком называлі па вулічнаму. Забіў Тадору, кажа, на пашы, што не дала дзярухі яму. Так што казалі па вулічнаму бураку Пятрусь. Пятрусь ён быў у партызанах. А фамілія яго, ён са Слабады. А ў якім ён атрадзе быў? У Міцька, у гэтым самым. Так само ў Міцька? У гэтым самым. Это значыцца, это свой, земляк? Свой же, ну, свой, я ж вам гавару, што... Сваіх трэба баяцца? Горш было, чым немцаў баяцца, горш. Ну, яны ж ненавілі партызаны, шкуда ж яны? У Тарасавіцы да Слабады, ну, Врапёва яны не ехалі, баяліся, у Браносаву не ехалі. Там паліцыя ўсё, гарнізон быў, а тут яны арудавалі, якое зерно забіралі, і дзярухі, і шмарухі, і обуў якую, ну, адзявацца, што трэба было, ну, а далёка куда ехаць і не баяліся, у сваіх абіралі, свае сваіх. Такі, якое змаганне тады? Ну, вот. Ці быў сэнс у партызанцы, улічваючы колькасць ахвяр? Чаму ў вёсцы Ярэмічы ў 70-е гады савецкія калгаснікі учынілі акт вандалізму, разбілі шыльду на помніку партызанам? І як хавалі знакамітага камандзіра Міцьку Денісенку? Пра гэта ў заключнай перадачы пра нёманскіх казакаў. Праз тыдзень.